ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Sohbetlerde tercih edilen, seçilen mevzular, sohbete iştirak edenlerin arzu ve tercihlerine bırakılmaz ise, o sohbetteki istifade sahiplerine nispeten çok kısır olur. Fakat toplumu tanıyan birisi, toplumun ihtiyacına göre seçtiği bir mevzu, ekseriyetle isabetli olmasına rağmen bazen toplumun ihtiyacı olmayabilir. Binaenaleyh, belki duyacağınız ayetler, hadisler, sizin daha evvel duymuş olduğunuz ayet ve hadisler olabilir. Ne var ki, kitap ve sünnette bir meseleyi ele alırken, bizim yaklaşma yöntemimiz, üslubumuz, alışık olmuş olduğunuz üsluba ve yönteme bir hayli farklı görüşler arz etmektedir. Ben birçok mevzuyu ihata etmesine binaen, yani birçok mevzu ile yakından uzaktan alakadar olmasına binaen, bu sohbette seçmiş olduğum mevzu Bakara suresinin 21 ve 22. ayetleridir. Eğer bu mevzuya alakanız olur ise, bu mevzuya ait sohbet tamamdır, bütün naslarıyla. Kitap ve Sünnet-i İhya Yayınları sahibi olan arkadaşımız bunu size fotokopi halinde de ulaştırabilir. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle, يَا اَيُّهَا النَّاسِ اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah Subhanehu ve Teala bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Böylelikle, yani bu ibadetiniz ile umulur ki onun azabından sakınasınız. Bu ayet-i kerimeyi başlatan ifade, umum insanlara hitaben gelen ya eyyuhannas ibaresidir. İbn-i Mes'ud radıyallahu anhu kendisinden nakledilen bir sözde diyor ki, ya eyyuhannas ifadesi ile gelen bütün ayetler Mekki'dir. Yani Medine'de inmiştir. Yani ey insanlar sigasıyla gelen bütün ayetler Mekki'dir. Yani Mekke'de inmiştir. Ya eyyühellezine amenu, yani ey iman edenler sigasıyla gelen ayetler de medenidir. Yani Medine'de inmiştir diyor. Bu eseri, rivayeti Bezzar rahimahullah müsnedinde, Hakim müstedrekinde, Beyhaki rahimahullah Kitab-ı Delail dediğimiz eserinde zikretmektedir. Yine aynı ifadeye yakın İbn Abbas'tan Peygamber aleyhissalatü vesselamın tefsirde duasına mazhar olan Abbas radıyallahu anh'unun oğlu Abdullah şöyle demektedir: ya eyyuhannas ifadesi fehiye lil ferikayni, iki taifeyi de içerir. Yani kafirleri ve müminleri. Umum ifadesi kafirlere de hitap eder, müminlere de diyor. Bu eseri İbn Ebi Hatim tefsirinde, İbn Cerir yine tefsirinde, İbn-i İshak ise siresinde nakletmektedir. İbn Abbas'tan buna yakın daha sairlerinin, başka hadis kitap sahiplerinin zikrettiği eserler çokça mevcuttur. Allahu Azze ve Celle ya eyyuhannas, ey insanlar ifadesiyle bu ifadenin akabindeki gelen sözler hitap ettiği zümrenin inananlar veyahut inanmayanlar olarak bir tahsisinde bulunmadan sadece alakalı olduğu mevzu inanmayan veyahut inanmanın başlangıcındaki olan taifeyi muhatap edindiği bir gerçektir. Diyor ki ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz. İbn Abbas'tan gelen bir eserde İbn Abbas diyor ki ya eyyuhen nasu ubudu rabbakum sözü, ey insanlar Rabbinize ibadet edin sözü, ey vahhidu rabbakum, yani Rabbinizi birleyin demektir diyor. Burada ey insanlar Rabbinize ibadet edin sözü, yani ey insanlar Rabbinizi birleyin demektir diyor. Burada ibadet kelimesinin ifade ettiği mana Allah'ı birlemektir. Bu eseri de yine İbn-i Ebi Hatim tefsirinde zikretmektedir. İbn Abbas'tan İbn Ebi Hatim'in, İbn Cerir'in ve İbn İshak'ın naklettiği başka bir eserde ise o budu, yani vahhidu, ibadet ediniz sözü vahhidu kelimesinde ifade edilmektedir. الذي يعني يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم, sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinizden ifadesi için, ayeti için İbn Mes'ud radıyallahu anh şöyle diyor. Yani sizden ve sizi ve sizden evvelkileri de yaratan, nasıl sizden evvelkileri yaratmıştır, sizi de yaratan odur şeklinde bir mana vermiştir. Bunu da İbn Ebi Hatim ve İbn Cerir tefsirlerinde nakletmektedir. Ayetin devam eden kısmında ya eyyuhen nas ubudu rabbakum allazi halakakum vellezina min qablikum leallekum tettekun umum ifadesiyle ey insanlar Rabbinizi birleyin. Ayetin hitabı umum insanları birini öbürkünden ayırt etmeden her mükellefi kast ederek gelmektedir. Tüm insanların aynı seviyede sorumlu tutuldukları birinci misak dediğimiz, daha ruhlar aleminde kendi aleyhlerinde şahitlik yaparak itiraf ettikleri Allahu Azze ve Celle'nin Rablığıdır. Bu ayetin umum sihasında yine umum insanları muhatap eder mahiyette bir ifade kullanması Allahu Azze ve Celle'nin bütün insanların umuman birbirinden farkı olmadan muhatap oldukları, mesul oldukları, yerine getirmekle yükümlü oldukları meseleyi seçtiğini ve bununla sorumlu tuttuğunu gösterir. Bu ise az önce de ifade ettiğimiz gibi umum insanlar daha Adem aleyhisselamın sulbünde belindeyken ruhlar aleminde Allahu Azze ve Celle onları Adem'in belinden çıkararak karşısında dikip onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soru şeklinde bir hitapta bulunmuştur. Onlar da tabiatlarının, fıtratlarının gereği kendi aleyhlerinde itiraf mahiyetinde bir şahitlikte bulunurlar. Derler ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahitlik ederiz. Allahu Azze ve Celle bu hitabın akabinde kendi aleyhlerinde insanları şahit tutmanın, yani neden şahit tuttuğunun sebebini devamında şöyle anlatır. En tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâzâ gâfilin. Yarın kıyamet gününde biz bundan gafildik, bilmiyorduk. Binaen aleyh bizim sorumlu tutulmamız mevzu bahis değil gibi bir itirazda bulunmamaları içindir. Veyahut ayetin devamında buyurulduğu gibi اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ. Yani veyahut bizden evvel babalarımız bu ahdi, bu misaki bozmuşlardır. Yani Allah'ın Rablığında Allah'a ortak koşmuşlardır. Onların bu ahdi bozmalarına binaen biz arkalarından gelen bir nesil olarak onlardaki bulduğumuzu ele aldık. Din olarak onu yaşamaya başladık. Onların bu hatalarına binaen, onlar sebebiyle düştüğümüz bu hataya sebep bizi helak mı edersin, yani bize azap mı edersin diye bir itirazda bulunmamaları içindir. Bu ayet-i kerimenin daha ileride bulunan seviyesinde meseleyi ele almadan önce Allah-u Azze ve Celle'nin umum insanları yarattığı, gaye olarak ele aldığı başka bir ayet-i kerimede Allah-u Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cinleri ve insanları ancak sadece bana ibadet etsinler diye yarattım buyurur. Bu ayeti kerime insanoğlunun dünyaya geliş, yaratılış, varoluş sebebini, gayesini anlatan tek ayeti kerimedir. Bu insanın yaratılış gayesini ifade eden tek ayeti kerime olması hasebiyle gaye olarak da bütün insanların hedefi haline gelmiştir. Bununla şunu kastediyoruz. Burada ibadet kelimesini ilmihal yönüyle ele almadan önce ibadeti düşünce noktasından ele alırsak, düşünce noktasından ifadesini ben başkalarının kullandığı ifadeleri kullanmama kastıyla bunu ele alıyorum. Yani onların ifadesiyle eğer ibarelendirmek istersek, ibadetin felsefi yönünü demem gerekir ki benim ifade ettiği maksadımın dışına çıkar. Biz ibadeti düşünce yönüyle ele alma diye bunu ifade ediyoruz. Sadece bir kelimede farklılık değil, ifadede de farklılık olduğunu az sonra izah ederken anlayacaksınız. Allah Azze ve Celle'nin biz insanları sadece ve sadece ibadet, kulluk için yarattık derken, bu insanoğlunun gaye olarak bunun için yaratıldığını, var olarak hayatının tamamen buna programlandığını ifade etmektedir. Bunu daha güzel bir şekilde serdedebilmek için şöyle izah ederiz. Önce ibadet kelimesinin Arap dilinde ifade ettiği manayı ele almamız lazım ki abede kelimesi boyun eğdi, sevdi, güvendi, korktu, yardım istedi, birisine saygı duyduğu, saygı duymak ifadelerini içinde darc eden bir kelimedir. Onun için ibadet kelimesi insanın sözlü, fiili, düşünce, kalpten itikadi olarak her şeyini ihate eden bir mana ifade eder. Bu da gösteriyor ki insan her yönüyle ibadet eden Allah'a kul olma mecburiyetinde olan bir mahluktur. İstese istese istemese bu nizamın haricine çıkması mümkün olmuyor. Allah Azze ve Celle'nin hisler olarak insanı tecihiz etmesi, hislere dönük insanda tasarrufu bulunan hareketlerin veyahut insanı şumulüne alan her türlü hareketin ifade ettiği manayı şöyle buluruz bunda. İnsanoğlu her halükarda kuldur. Kulluk çerçevesinin mefhumunun dışına çıkması mümkün değildir. Bu yönlü eğer şer'i tarafına bakarak, yani ilmihal yönüne bakarak, düşünce yönüyle anlatırsak, insanın hayatında basit, fıtri sayılan hareketlerinden birisi yemedir. Bu yeme eylemi her insanın, her ırktan insanın, her yaştan insanın tabi olarak hayatının bir parçası olarak eyleme dökme mecburiyetinde olduğu bir şeydir. İnsan yer. Bu bizim ifade ettiğimiz ibadetin düşünce noktası dediğimiz mevzuda yeme bir ibadettir. İnsanoğlu yiyecektir. Yalnız insanoğlu yerken eğer şer'i bir nizama uyarak Allah'ın helal ettikleriyle iktifa eder, haram ettiklerinden sakınırsa, insanoğlu bu ibadetinde ilah olarak Allah'ı seçen bir kul olur. Eğer böyle bir nizama tabi olmaz, rastgele haram helal ayırt etmeden haramları irtikab eder mahiyette yerse, bu insan yine kuldur ama burada ilahını, kulluk eylemini takdim ettiği şeytanın kulu olmuştur. Bu ifadeyle bulunan maksat şudur ki, insanoğlu ibadet eylemini harekete getirirken zorlandığı bir şey yoktur. Zira Allah'ın emir ve nehilerine muhatap olan bütün duyguları bu meyanda, bu istikamette birer ibadet sergiler. Allah'ın insandan talep etmiş olduğu bu eylemini, ibadet eylemini gündeme getirirken ilahını seçme, tercih hakkını vermesidir. Bu mevzuda Allah Resulü'nden gelen sair meselelerde ifadesini bulduğu izahlardan birkaçını şöyle zikredebiliriz. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde diyor ki, sizin ailelerinizle münasebe-i zevciyeniz dahi ibadettir, yani kulluktur. Sahabelerden birisi bu mevzunun ifade tarzı şekli karşısında takındığı garip tavrı sergileyerek diyor ki, ey Allah'ın Resulü, insanın şehevi arzularını tatmine çalışması nasıl bir kulluk eylemi olabilir ki? Yani nasıl ibadet olur diyor. Allah Resulü de senin bunu haram yoldan tatmine çalışman nasıl haramdır diyor. Allah'tan gayrına bir kulluktur. Binaenaleyh Allah'ın helal kıldığı bir yolla tatmine çalışman yani ibadettir. Allah Azze ve Celle'ye kulluktur demek istiyor. Bu gösteriyor ki her insanın tabiatında bu eylem vardır. Bunu helal noktada telafiye çalışır ise seçtiği ilahı Allah olur. Eğer haram yoldan telafi etmeye çalışırsa ilahı burada şeytan olur. Bu da gösterir ki insan istese de istemese de bir kulluk eylemi içerisinden kendisini kurtaramıyor. Bütün müşkülat ilahını seçme eylemindedir. Yine bu mevzu ile alakalı bizim ifade kazandırdığımız bir söz vardır ki, tek bir ilaha kulluktan sarf nazar eden insan, uzak duran insan zannetmesin ki Allah'a kulluk yapmıyorum diyerek bir başkasına da kulluktan beriyim, uzağım, yani kulluk yapmamaktayım diyemez. Allah ya Allah'a kulluk yapmaktadır ya da Allah'tan gayrına kulluk yapma mecburiyetindedir. Bu çerçevenin dışına çıkamaz. Nasıl ki ilk mevzumun başlarında ifade ettiğim nakilde de söylediğim gibi insan yiyecektir. Öyle veya böyle sadece insanın burada kendisine düşen tercihi ilahını seçmektir. Haram yerse şeytanı ilah kabul eder. Eğer helalla yetinir ise Allah'a kulluk etmiştir. Başka bir şekliyle izah ederken bunu biz diyoruz ki tek bir ilaha kul olmaktan yüksünen insan birçok ilaha kul olma mecburiyetinde kalır. Bir tek ilah dediğimiz hak olan Allah'a kul olmada az önceki saymış olduğumuz ibadet eylemini gündeme getiren hasselerimizi tek bir ilahın kulluğunda derc etmek, toplamak mümkündür. Yani seversek Allah'ı, korkarsak yine ondan, güvenirsek ona, yardım istersek ondan, eğer saygı duyarsak Allah içindir. Ve bunun aksi olursa, yani tek hak olan Allah'a kulluktan uzak durursak, bu ibadet eyleminde, menşe kabul edilen bu hislerimizi bir tek ilahın kulluğunda toplamak mümkün olmamaktadır. Yani insan korkarsa Allah'tan gayrından, ne kadar şerrinden sakındığı, kendisine zarar verecek mevcut var ise onların hepsinden korkar ve ilahı bu mevzuda bir değil birkaç tane olur. Yine eğer sevgiyle bir ibadet eylemini gündeme getirirse korktuğu şeyi Allah'tan gayrı korkuda ilah edindiği ilahı olan şeyi sevmesi mümkün değildir. Severken bir başka şeyi sevecektir. Bu para olabilir, ev olabilir, kadın olabilir, daha başka şeyler de olabilir. Bu mevzuda sevgide de ilahı başka olacaktır. Bu sefer eğer bir buğz etme mevzu bahis olursa veyahut saygı duyma mevzu bahis olursa bu ibadet eylemine dönük hasletleri başka başka ilahlara sarf etme mecburiyetinde kalacak. Böylelikle her duygunun ibadet eylemini gündeme getirirken başka bir ilahı olacaktır. Geçmiş dinlerdeki çok ilahlılık mefhumu da bundan kaynaklanmaktadır. Geçmiş Farisilerin veyahut Yunan tarihini tanıyanlar bilir ki aşk tanrısı, bereket tanrısı, savaş tanrısı diye kul olarak sözlü, düşünce, ameli, eyleme koydukları her şeyin, ki bunlar bizim için kulluk eyleminin birer cüzüdür, hepsinde birer başka başka ilah seçme mecburiyetinde kalmışlardır. Biz ibadeti bu denli ele alırsak, bu da gösteriyor ki eğer ilahımızı seçerken, bir tek ilahı seçebiliyorsak, hak olan ilahı seçebiliyorsak, düşünce olarak kalpte, söz olarak dilimizden, amel olarak azalarımızdan, serd edilen, sudur eden her şey ibadet eylemi içerisinde, Allah'a ibadet eylemi içerisinde değer bulacaktır. Zira Allah bizi yarattığı bu gayenin yaşadığımız müddetçe, hayatımızı idame ettirdiğimiz müddetçe her lahzada, her saniyede bu kulluk eylemi içerisinde olmamızı istemiştir. Zira ayet-i kerimede Allah وَعْبُدْ رَبَّكَ hatta يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, yani ölüm sana kavuşana kadar kulluğa devam et diyor. Bu eylem ölünceye kadar devam eder. Ki insanın var olan bir mahluk olarak değer ölçüsü, değer bulduğu tek şey yine bu ibadet eylemidir. Yani ilah olarak ibadetini takdim ettiği kuvvete, kudrete binaendir. Ayet-i kerimede buyuruyor ki kul ma ya'ba'u bikum rabbi levla dua'ukum, eğer sizin ibadetiniz olmazsa sizin ne değeriniz var, Allah sizi ne yapsın diyor. Eğer ibadet etmezseniz sizin bir değeriniz yoktur, Allah sizi ne yapacaktır diyor. Binaenaleyh bizim değer ölçümüz, bizim kadrimiz ancak kulluğumuz nispetindedir. Eğer kulluğumuzu tek ilah Allah'a takdim edemiyorsak, kulluğu mücerret bir edadan kastetmiyorum, zira mücerret bir eda her haliyle insanda vardır. Kulluğu edada, o kulluğu takdim ettiğimiz ilah tek ilah ise ancak kadrimiz, değerimiz bununla ölçülmektedir. Zira Allah Azze ve Celle bunu ifade eden bir sözünde buyuruyor ki: "Lekad halakna al-insane fi ahsani takvim, thumma radadnahu asfala safilin." Biz insanı kıvam bulmuş, yani her şeyin olgunluğunu temsil edecek bir güzellikte yarattık diyor. Sonra bu güzelliğe, terakkiye müsait olan insan istidadı aksiyle onu aşağıların aşağısına attık diyor. İnsan bu ibadet eyleminde ibadetini takdim ettiği ilahını tevcih, yani yönelişi nispetinde bir terakkiye, yükselmeye, bir tedenniye ve alçalmaya muhataptır. Bunu başka türlü ifade eden bir ayette de Allah buyuruyor ki, eğer tedenniye yönelmiş, tek ilaha kulluğunu takdim etmekten uzak, birçok ilah edinme mecburiyetinde kalan insan için, bel adallu minel en'am, onlar hayvandan daha aşağıdır diyor. Yani bu kulluğu eda etmede, ilah seçiminde hata eden, Allah'tan gayri ilah seçen bir insanın böylelikle tedennisi, aşağıya doğru seviye kaybetmesi, derece kaybetmesi, insanı normal tabiatı üzere yaratılmış, o haliyle onun da Allah'a kulluk eda etmesi gayet makul, böyle ifade ediliyor. Ama ondan aşağı, yani hayvandan aşağı bir seviye kesbeder, duruma düşer. Biz bunu, ibadetin düşünce yönünü, insanın ibadet hasletlerini eyleme dönüştürdüğü noktada sahip olması gerektiği ölçüleri anlamada gündeme getiriyoruz. Değilse ibadeti biz bu yönüyle gündeme getirip imanın birer cüz'i halinde takdim etmeyi eğer gündeme getirecek olursak bu mevzudaki ifade tarzımız değişiyor. O da ayetin güncelliği demeyeyim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hasreten yollanıldığı, yani tebliğine, davetine ilk başladığı Mekkeli müşriklerin ortamında inen bu tip ayetlerin o topluma dönük bulduğu manayı ele almamız gerekir. Ve bu, yani وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ben insanları, cinleri ve insanları sadece Allah'a kulluk etsinler diye yarattım ayetinin indiği ortamda bu ayete dönük izah mahiyetinde gelen sair ayetlerin yine gelişi o ortam olması hasebiyle önce ibadet edin. Bunun için yaratıldınız. Ölünceye kadar bununla meşgul olma mecburiyetindesiniz. Sizin insan olarak değer muhafazanız bile ancak bununlandır diye bu ayetlerin hitap ettiği toplumun dini yapısını, dini yönünü tanımamız gerekir. Bilindiği gibi eğer Kur'an ve sünnetle Mekkelilerin Allah Resulü'nün ilk davetine muhatap olan o insanları tanıyacak olursak, Kur'an'ın ifadesiyle o insanlar İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kalıntıları üzere, bizim ifademizle böyle diyorum ben, İbrahim'in dini üzere hayatlarını idame ettirmeye çalışan insanlardı. Yani Allah'ın yaratıcıları, razıkları, malikül mülk sahipleri, öldüren ve yaşatan Muhyül Mümit, kainattaki bütün mevcudatın hacatını, ihtiyacını anında tedarik eden müdebbir-ül emr olduğuna inanıyorlardı. Bunu ifade eden ayet-i kerimeler Kur'an'da çokça gelmektedir. Bunlardan birisi Allah buyuruyor ki: لَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ, eğer onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah diyeceklerdir diyor. Mekkeliler kendilerini kimin yarattığını biliyorlardı, itiraf ediyorlardı. Yalnız Mekkelilerin bu itirafları veyahut bu itirafı yaptıran bu gibi sualin onlara tevcihi bu yönde bir müşkülatları olduğundan değildir. Bu şöyle, Kur'an'ın umum seyrine bakacak olursanız, peygamberlerin yollanmış oldukları ümmetlerde karşılaştıkları müşkülatların seyrine bakarsanız, umum peygamberlerin daveti uluhiyet tevhidi merkezlidir. Nuh aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın, Peygamber aleyhisselatü vesselamın ve buna benzer sairlerinin davetleri uluhiyet tevhidine merkezlidir. Ama bunun içinde İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam gibi rububiyet tevhidi merkezleri davetli, rububiyet tevhidi merkezli davetleri olan peygamberler de vardır. Her ne kadar peygamberlerin davetlerinin kısmı azamı uluhiyet tevhidi merkezli de olsa hepsinde rububiyet tevhidi merkezli bir hatırlatma vardır. Aynen az önceki zikrettiğim ayet gibi. Mekkelilerin rububiyetle hiçbir müşkülatları olmamasına rağmen Allahu Azze ve Celle onlara rububiyet tevhidinde mevzusu geçen veya rububiyet tevhidi merkezli bazı hatırlatmalarda bulunuyor. Soranlara Rablarının kim olduğunu Allah diyecekler diyor. Başka bir ayet-i kerimede kul men yerzukukum mines semai vel ardi emmen yemliku sem'a vel absar ve men yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayye ve men yudabbirul emr feseyekulun Allah fekul efela tettekun. Muhammed, onlara sor, gökten yağmuru yağdırıp yerden binlerce nimetiyle rızıklandıran kim? Yani razıkları yediren, içiren, doyuran kim? Kulak ve göz nimetinin sahibi Malikül Mülk kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran Muhyül Mümit kim? Kainattaki mevcut bütün mahlukatın hacatını anında tedbir eden Mudabbirül Emr kim? Sor bunları. Ama yine diyeceklerdir ki Allah, sen de hemen akabinde söyle. Peki bunların tek bir Allah olduğunu bildiğiniz halde yine de mi ona ortak koşmaktan sakınmazsınız, korkmaz mısınız diyor. Bu ayetler gösteriyor ki Mekkeliler bizim toplumumuzun umuman tanıdığı veyahut izah ettiği gibi Allah'ı inkar eden bir topluluk değildi. Bilakis Allah'ın yaratıcı olduğunu, razık olduğunu, Malikül Mülk olduğunu, Muhyül Mümit olduğunu, Müdebbirül Emr olduğunu bilen, itiraf eden bir topluluktu. Bizdeki telakki ölçüsünü gündeme getirecek olursak, Allah yaratıcımdır diyen, razıkımdır diyen insanları biz mümin olarak kabul edebiliriz, kabul ederiz. Bundan da öte Mekkeliler bu inançlarının yanında Allah'a bazı ibadet şekilleriyle de kulluk vazifesini yerine getirmeye çalışıyorlardı. Aynen namaz, oruç gibi, hac yapma, adak adama, itikafta kalma, ömre gibi ibadetleri de yerine getiriyorlardı. Mescitler yapma gibi ibadetlerin de gündeme gelmesi mevzu bahisidir. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü'nün bir tek Allah'a kulluğa davet ettiği, yaratılış gayesini hatırlattığı bu insanlar şu ölçüler içerisinde bizim belki zamanımızda Allah'ın kuluyum deyip Allah'a kulluk vazifesini eda etmeye çalışan birçok insandan daha iyiydiler. Yani daha kaliteli müminler idiler. Peki bu kadar, yani inanan bu kadar ibadet çeşitleriyle Allah'a kulluk vazifesini eda etmeye çalışan bu insanların müşrik diye itham edilmeleri, vasfedilmelerinin sebebi nedendi? Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de Mekkelilere Allah müşrik, yani Allah'a ortak koşanlar diye hitap ediyor. Bu meyanda Mekkelilere gelen ayetlerden bir başkası da وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin diyor. Bunu mücerret, yani emsallerinden soyutlanmış bir halde anlamaya kalkarsak, Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet eden, yani ibadet etmeyen bir topluma ibadeti emreder manasını taşımaktadır. Halbuki az önceki izahımda Mekkeliler Allah'a inanan, birçok ibadet şekliyle Allah'a kulluk vazifesini eda etmeye çalışan topluluktu. Öyleyse bu ayete verdiğimiz bu mana yerini bulmamaktadır. Öyleyse ayete şöyle bir mana verme mecburiyetinde kalırız. Madem ki Mekkeliler ibadet ediyordu, Allah ibadet ettikleri halde bu tip bir ibadeti emretmiyor. İbadet edin edin ama Allah'a ortak koşulmadık bir ibadetle. Yani Mekkelilerin bu ayetin ifadesindeki bulduğu müşkülatları, Allah'a şirksiz bir ibadet edin, şu ibadetinizi geçersiz kılan şirkten uzak durun manasını taşır. Öyleyse insanoğlunun gayesinin ibadet olduğunu anlatan ayet ile bu ayeti ele aldığımızda, ilk baştan İbn Abbas'ın verdiği manayı da düşünürsek, orada o ubudu rabbekum ifadesinde, yani Allah'ı birleyin dediğini nakletmiştik. İşte bu iki ayetle de almış olduğumuz netice, ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin sözü, onu birleyin veyahut sizin yaratılış gayeniz Allah'ı birlemektir. Mücerret bir ibadet değildir. Namaz, oruç, zekat veyahut fıtratınız gereği, tabiatınız, yaratılışınız gereği tatbikinde mecbur olduğunuz fiillerin tekrar bir edası ifa etme değil, edasını ifa etme değildir. Bilakis bunları takdim ettiğiniz ilahı birlemenizdir. Allah'a kul olmanızdır diye bu ayeti kerimeyi şöyle izah etme mecburiyetinde kalırız. Biz insanları, cinleri ve insanları ancak bizi birlesinler diye yarattık İfadesini kullanma mecburiyetinde kalırız. Bu ayeti böyle Türkçe'ye tercüme etme mecburiyetinde kalırız. Bu da gösteriyor ki Mekkelilerin o anki halleriyle incelendiğinde, Mekkeliler Müslüman olmazdan evvelde Müslüman olduktan sonraki tatbik ettikleri ibadetleri yapıyorlardı. Demek ki Müslüman olduktan sonra da bazı tahrif edilip tasih edilmiş yönleriyle bu ibadeti gündeme getiriyorlardı. Allah Resulü'nün buyurduğu gibi Arafat'ta diyor ki sahabelere, müşrikler Arafat'tan Müzdelife'ye güneş batmadan evvel inerler, biz ise güneş battıktan sonra diyor. Yani daha evvel var olan hac ibadetini Müslüman olduktan sonra da edaya devam ediyor. Yalnız Mekkelilerin devrinde tahrif edilen yerlerini veya Allah'ın değiştirilmesi istediği meseleleri değiştirerek ele alıyorlardı. Burada bizim gündeme getirme mecburiyetinde olduğumuz, Mekkelilerin itham edilme, Allah'tan gayrını ona ortak edinme, şirk koşma eyleminin hangi boyutta, hangi vesilelerle, ne şekilde meydana geldiğini bilmektir. Mekkelilerin Allah'tan gayrına ibadetleri, Allah'a ortak koşma eylemi, Lat, Menat, Uzza, Ubel gibi bizim dilimizde put dediğimiz nesnelerle meydana geldiğini düşünüyoruz. Aslında bu tipte Allah'a ortak koşulan varlıkların put kelimesiyle ifade edilmesi arızalı bir ifadedir. Çünkü put denildiği zaman dilimizde taştan, ağaçtan yontulmuş, önünde rüku ve secde edilen ilahlar düşünülmektedir. Halbuki Lat, Menat, Uzza, Ubel, bunlar Mekkelilerin dedeleri zamanında Taif mıntıkasında yaşamış kerem sahibi insanlar. Hatta İbn Abbas'ın Bukhari'deki naklettiği bir eserde Lat diyor, Taif'te yaşayan, Taif kayalıklarında yaşayan mal mülk sahibi, ve kazanlarla yemek kaynatarak gelip giden yolculara ikram eden, başka bir rivayette hac mevsimi hacılara ikramda bulunan birisiydi diyor. Ubelle Menat'tan bahsederken Mekke ile Medine yolu arasında bir hurmalığın içinde medhum, Mekkelilerin öyle inandığı iki veli kadındı diyor. Mekke'nin fethinden sonra Nesey'in Sünen-ül Kubra'da naklettiği üzere Allah Resulü Halid bin Velid'e burayı yıktırmıştır. Hatta onlarla öyle ibadet ilişkileri içerisine girmiştir ki Menat'la Ubel'in Allah'a ortak koşulduğu yerler şöyle gündeme gelir. Mekkeliler ve Araplar, Mekke'nin dışından hacca gelen Araplar Menat ile Ubel'in kabrini ziyaret etmeden hareme gelip Safa ile Merve arasını sa'y etmenin günah hacılarının, ibadet ömrelerinin ve hacılarının noksan olduğunu itikad ediyorlardı. Buna binaen aynen Müslim'deki gelen Ayşe validemizden bir rivayette dediği gibi bu ayetin şu şekilde inmesine sebep bu olay olmuştur. İnne safa vel merve min şa'irillah femen haccel beyte ev i'temara fela cunaha aleyhi ey yettevfe bihima. Safa ile Merve arasını sa'y etme Allah şiarlarından, düsturlarından bir düsturdur. Menat ile Ubel'in beynel kavseyi söylüyorum. Kabirlerini ziyaret etmeden buraya gelip sa'y etmeniz size bir vebal, günah değildir diyor. Bu zamanımızda da birçok insandan göze çarpan fiil olarak aksetmektedir. Falana uğramadan, filan yere uğramadan hacca gitmek o kişinin haccının yarım olduğu hükmünü getiriyor. Latin Uzza'nın ise Allah ile kul arasında kulu affettirmede, bağışlamada, Allah'a daha çok yakın kılmada vesile ve şefaatçi edindikleri gündeme gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği ayetlerle. Hatta Allah Azze ve Celle neden bunlara tapıyorsunuz diye bir ithamda bulununca Mekkeliler diyorlar ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Bizim bunları vasıtalar edinmemiz Allah'a bizi daha çok yaklaştırmaları içindir diyor. Burada farkına vardıysanız iki kere ibadet kelimesini Türkçe'de bulduğu anlam ile naklettim. Allah kendisiyle aralarında yani kulun kendisiyle arasında vasıta şefaatçi edilmesini kendisinden başkasına kulluk ibadet olarak tavsif ediyor. Neden benden başkasına ibadet ediyorsunuz ve başkalarına ibadet ediyorsunuz derken neden benimle kendi aranızda benim meşru kılmadığım vesileler ve vasıtalar ediniyorsunuz diyor. Bu Ubel ile Menat'ın Lat ile Uzza'nın hakkındaki varid olan ayet ve hadisleri sıraladıktan sonra çıkan mana şu oluyor. Mekkelilerin Allah'tan gayrına ibadet eden müşrikler Allah'a ortak kılan insanlar olarak tavsif edilmesi gördüğünüz gibi Allah ile kendi aralarında vasıta edinmeleri birilerinin ibadetin tamamında onların kabirlerini ziyaret edilmesi gerektiğini inanmaları, başka bir ifadeyle haramı helal etmeleri aynen Mekkelilerin, Mekke ehlinin Kabe'yi tavaf ederken çırılçıplak tavaf etmeleri, biz Mekke ehliyiz, bu bize mübahtır demeleri, haram ayları istedikleri gibi ileriye, geriye alabilmeleri, bu üç müşkülatın haricinde Mekkelilerin ahım şahım böyle, yani töhmet altında bırakacak, onları töhmet altında bırakacak bir cürümleri yoktur. Topu topu Mekkelilerin müşkülatı Allah ile kendi aralarında vesile, şefaatçi edinmeleri, kabirlerini ziyaretle ibadetlerin tam olacağı düşüncesi ve bir de Allah'ın haram kıldığını helal kılmalarıdır. Bu müşkülattan öte Mekkelilerin başka hiçbir müşkülatı yoktu. Bu meyanda biz Mekkelilerin müşkülatını zamanımızdaki inandım diyenlerin müşkülatlarıyla karşılaştıracak olursak Mekkelilerin pisliklerinden daha şiddetli bir pislikle karşılaşmamız söz konusu olur. Bunu da anlatırken alimlerden birisi şöyle bir ifade kullanıyor. Zamanımız müşriklerin şirki, Mekkeli müşriklerin şirkinden daha pistir diyor. Buna da misal şunu veriyor. Mekkeliler rahat ve huzur içerisinde Allah'a ortak koşuyorlardı. Ama Ankebut suresinde zikrettiği gibi onlar gemiye binip denize açıldıklarında fırtınaya yakalanınca evet Rabbim senden başka bizi kurtaracak yok diye ihlasla ona yönelirlerdi diyor. Ama biz onları kurtarıp sahile çıkardık mı yine eski ortak koşmalarına devam ediyorlardı diyor. Müşkülatı ortak koşmaktan da öte eğer şirki bulduğu mana ile ele alırsanız imanla beraber vuku bulan bir müşkülattır. Yani iman ile beraber vuku bulan bir müşkülattır. Bu da çok cüz'i yerlerdedir. Fakat zamanımızın hasreten tasavvuf ehlinin gündeme getirdiği bazı büyük zatların Kutbul Aktab dedikleri velilerin kainatın tasarrufunda Allah'ın dünyadaki vekilleri hakim kıldığı halifeleri şeklinde dahi ele alındığı görünmektedir. Bu şirkten daha öte ilhada da giden müşkülatlar taşımaktadır. Böylelikle Mekkelilerin uluhiyetin haricinde yani Allah Azze ve Celle'nin uluhiyet tevhidi haricinde pek ahım şahım müşkülatı yoktu. İsim ve sıfatlarda Rahman isminin haricinde hiçbir müşkülatları yoktu. Rububiyette ise hiçbir müşkülatları göze çarpmamaktadır. Tamamen müşkülatları uluhiyet tevhidine münhasırdır. Zannedersem bu mevzunun bu kadar işlenilişi yeter. Eğer buna dönük sormanız gereken bir şeyler var ise sorabilirsiniz. Bilmiyorum. İfadelerimde ben biraz zorluk çektim. Rahatsız olduğum için bir de yorgunluk var. Eğer daha fazla izah edilmesini istediğiniz bir yer var ise onu bana soru şeklinde getirebilirsiniz. İman ettim diyen bir hanım başörtüsü örtmüyorsa bunun hükmü nedir? Başörtüsü imani bir mevzu mudur? Ameli bir mevzu mudur? Şimdi iman meselesi bugün bizim sohbetimizin birisinin mevzusuydu. Eğer oradaki banttan tedarik eder orayı dinlerseniz bu sorunun cevabını oraya bina ederek ben ele alayım. İman müsemması olan bir eylemdir. Biz bütün isimleri müsemması ile tarif ederiz. Müsemmasız bir ismin düşünülmesi mevzu bahis değildir. Yalnız başörtüsü iman isminin müsemmasının neresinde olduğunu onu tanıyan, o kişiyi bilen veyahut o kişinin kendisinin bunu takdir etmesi gerekir. Başörtüsü imani bir mevzudur, İslam'dandır ama başörtüsüne gelene kadar bundan daha önemli meseleleri halletmiş. Eğer sıra başörtüsüne gelmiş ise o an onun zorunlu bir şekilde buna itaat etmesi, eyleme getirmesi, dökmesi gerekir. Tabi başörtüsünü şu yaşamış olduğu toplumda artık ne kadar alakası varsa, içli dışlı olmuşluğu hesaba katılırsa, başörtüsünü tatbik etme insanı bayağı zorlayan bir meseledir. Yalnız bu başörtü meselesi Allah Azze ve Celle'nin bir hükmü olarak içtimai yönden yani sosyal yönden kişilere değer kazandıran bir malzeme olarak gündeme gelir. Bir şahsiyet özellik kazandıran bir malzemedir. Ben bunun bu yönünü ele almıyorum. Başörtüsü kadına değer kazandıran, iffetini koruyan, kendisine saygınlık getiren bir şeydir ki yalnız başörtüsünü neden tatbik ettiğini, neden bu mevzuda itaat etmesi gerektiğini, Allah'a itaati, Resulüne itaati, idrak eden birisi olduktan sonra anlaması mümkündür. Hazreti Ömer'in bir hadis, bir sözünde buyurduğu gibi, Medine'de içki haram edilince, eğer diyor içki Mekke devrinde haram edilmiş olsa idi, zannedersem insanların çoğu bu emre inkiyat, yani teslimiyet göstermezdi diyor. Ama iman meselesi gönüllere yerleşip tevhid meyvesini vermeye başladıktan sonra Allah emretti, Resulü emretti sözünün mahiyetini anlayınca, nasıl ki Medine'de içki yasaklanınca o gün Medine sokaklarında içki aktı. Elinde kasesi bulunan, bunu da içeyim de ondan sonra bunu bırakayım demedi, kaselerini dahi yere attılar. Zamanımızda Allah'a inandığını söyleyen birçok insan içki içerken görüldüğünde Allah'tan korkmuyor musun, sakın içki içme denildiğinde, ya daha zamanı vardır, vakti vardır diyerek elindeki kaseyi yudumlamakla meşgul olur. Bu da gösterir ki tevhidde, insanların Allah'a ve Resulüne itaatte, teslimiyette inkiyat, yani izan kazanmadıkları gerçeği ortaya çıkar. Binaenaleyh örtü hemen illa iman mevzunu anlamamış, bu mevzuda terakki etmemiş, gönlüne bunun gerçeklerini yatıştırmayan birisi için hemen gündeme getirilmesi gereken bir mesele değildir. Fakat imanidir, İslamidir. Bu mevzuyu aşmış birisinin mutlak bir şekilde korunması gerekir. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, ancak Allah'a itaat yönünden çok eksiği olan, faiz yemekten vazgeçmeyen bir ortamda hicret etmeli mi, yoksa bunlarla yaşamaya devam etmeli midir? Hicret kelimesini, tabi bu kelimeye yüklenilen mana önemlidir. Buradaki yüklenilen manayı ben şöyle ifade edeyim kendi anladığım şekliyle. Tabi hicret etmeli ama haramdan helale etmeli. Fakat yaşadığı ortam ona illa ve illa haram işletiyor, Allah'a isyan ettiriyor ise, bu mecburiyette kalmış ise, Allah'a isyan etmenin müsaitliliği ortamdan uzaklaşır, itaati hicreti yine mevzu bahistir ama bu uzun mesafeler değildir. Müslim'deki geçen hadis-i şerifte 199 adam öldüren birisinin affedilip edilmeyeceğini sorduğu bir rahibin, hayır affedilmezsin deyip onu da öldürerek başka birisine gidip bu soruyu sorunca, o ilim ehlinin kendisine verdiği cevap, sana bu kötülüğü işleten, yani bu kötülüğü işlediğin ortamdan uzak durman gerekir diyor. Ve yola çıkar, adam yolda vefat eder. Kısa biraz uzuncadır. Yani kişinin haram işlemeye müsait olan bir ortamdan, kendisine haram işleten bir ortamdan haram işlememe daha müsait olan bir yere gitmesi vaciptir. Ama bu illa uzun mesafeler demek değildir. Haram işleten kötü arkadaşından uzak durması hicrettir. Daha çok İslami teslimiyeti sergileyeceği bir toplumun içine girmesi hicrettir. Hicret illa bir beldeden başka bir beldeye göçme mahiyetinde ele alınmaz burada. Dini müzikle ilahiler, diğer müzikleri dinlemenin hükmü nedir? Din kelimesini bu gibi ifadelerin başına koymakla onların meşrulaştırılması mümkün değildir. Yani dini müzik, dini film, dini roman gibi ifadelerle, yani bu tip, ben böyle ifade edeyim kusura bakmayın, yani pisliklerin başına dini kelimeler getirmekle meşrulaştıramayız. Eğer bu mevzuda arzu ederseniz bizim bir risalemiz var. O risaleyi size verebilirim. Lokman suresinin başlarındaki ayet-i kerime bunun için inmiştir. Ve bu mevzuda birçok hadis-i şerif var. Hanımların başörtülü ve pardüseli olma kaydıyla beylerle aynı ortamda çalışması hakkındaki görüşleri nedir? Mecburi veya keyfi çalışma arasında fark var mıdır? Bir kadın kendisine meşru kılınan tesettür ile dışarıya çıkmasında hiçbir beis yoktur. Burada çalışma kelimesini umumi bir ifadeyle ele alırsak, kadının çalışması haram değildir. Yani beyiyle beraber tarlasına gider, bahçesine gider veyahut kocasının işine gider, orada bulunabilir. Yalnız bu çalışmayı, dışarı çıkmayı haram haline getiren amiller olabilir. Çalıştığı yerde erkekle halvette kalması, yalnız kalması, gayrimeşru bir ortama itilmesi, şeriatın yasaklamış olduğu şeyleri çiğnemesi vesileler olarak haram kılınabilir. Değilse çalışma haram değildir. Çalışma mecburi olup olmamasına gelince, bu toplumumuzun artık şu anki halinin insanı mecbur ettiği bir ortamdır ki, Müslüman kadınları çalışmaya mecbur kılan bir ortamda İslam'ın hakim olmadığı, artık Müslümanların ne denli bunu muhafaza edip etmediği bellidir. Ben buna mecbur da olsa, mecbur da olmasa kadının çalışması haram değildir. Yalnız çalışırken irtikab edeceği haramların mevcudiyeti mevzu bahistir. Onun için haram kılan sebeplerin üzerinde durmak daha hoş olur. Bugün kulluk vazifemizi nasıl yapacağız? Dünyanın dört bir yanında Müslümanların kanı dökülürken. Kulluk kelimesi cüzlerdeki bulduğu mana ile ele alırsa, kulluğun umum ifadesinden çıkarılıp aynen burada bir tek manada ele alınırsa, tabii ifade biraz yanlış olur. Şöyle diyebiliriz. Zulüm gören Müslümanları bu zulümden kurtarma, onların hakkını arama, onlara yardım etme de bizim kulluk vazifemizden bir cüzdür. Bunu nasıl yerine getirebiliriz diye bir istişare ortamı oluşturma mümkündür. Bu yönle ele alırız. Değilse dışarıdaki Müslümanlara yardım edememe, bizim içerideki kulluk vazifemizi eda etmede mecbur olduğumuz cüzleri ihmale, küçümsemeyi ihmale fırsat vermiyor, küçümsemeyi de gerektirmiyor. Filistin ve Mescid-i Aksa'nın mazlumiyeti konusunda ne yapabiliriz? Gariptir ki biz devamlı içteki müşkülatları halletmiş, başarmış, dışarıdaki müşkülatları halletme, namzet birer fertler gibi görünüm arz etmeyi herhalde biraz dava adamlılığı tipinde ele alıyoruz. Bir gün benim dışarıda yaşamış olduğum bir yerde faslı bir arkadaşın şöyle bir ifadesi olmuştu. Filistin'deki Yahudileri atacağız. Ve benim kendisine cevabım şöyle oldu. Sen önce git Fas'taki Yahudileri at. Ondan sonra Filistin'deki Yahudileri atalım. Bizim önce yaşamış olduğumuz şu ortamdaki mücadeleyi yerine getirmemiz gerekir. Kendi başını kaşılamaya mecali olmayanın başkasının başını kaşılama mecali olmaz. Bu sadece bir slogancılık olur. Biraz beleş mücahitlik olur. Ama bunların ihmal edilmesi, küçümsenmesi gerekmez. Bu da bizim kulluk vazifemizin içindedir. Ama buraya gelene kadar daha eda etmemiz gereken birçok şeyler var. Bazı insanlar, yani Müslümanlar, kendileri gibi düşünmeyenleri tekfir ediyorlar. Bu konudaki fikriniz nedir? Tekfir meselesi Allah'ın hükümlerinden bir hükümdür. Hüküm koyucu tek Allah olması hasebiyle kişinin nassa dayanmadan, selefin o nassı, yani sahabenin tabiinin o nassı kullanma biçimine uymadan birilerini tekfir ederse hem kendisini hem de sattırdığı insanlara, insanların akıbetini çok kötüye götürür. Müslüm'deki hadis-i şerifte de, Müslüm'de ve Bukhari'deki hadis-i şerifte ifade edildiği gibi, her kim birisine ya kafir diye hitap eder veyahut tekfir eder, ona kafir derse veyahut kardeşini tekfir ederse, onda o yoksa kendisine döner diyor. Ve tek hüküm koyucu Allah olması hasebiyle kendisi tekfir etmekle hüküm koyucu mertebesine gelir ki bu da Allah'tan başka kanun koyucu, yani tağut hükmüne indirir kendisini. İran İslam Cumhuriyeti ve imamet hakkındaki fikrinizde öğrenmek bizi memnun edecektir. Bu soruyu şöyle biraz ben açayım. Eğer bazı sorularla birilerinin fikrini veyahut ana esaslarıyla akidesini öğrenme ortamı oluşuyor ise, ondan sonra da o kişi hakkında bir kanaatimiz zuhur edecekse, bu gibi sorular biraz istikametsiz olur. Ama bugün benim bir bacımıza da dediğim gibi, biz belli isimlere kendisini nispet edenleri o isme binaen kucaklamamız, reddetmemiz gerekmiyor. Yani biz ne kendisine Şia, İrancıyım diyen birisini o isme nispetle iteriz, ne de Sünniyim diyen birisini o isimle kucaklarız. Bizim için Kur'an'a, sünnete ittiba sünniliktir. Buna muhalefet etmekle biz karşıdaki insanı iteriz. Muvafakat ettiği nispette de o insanı biz kucaklarız. Bunu yine bugün vermiş olduğum bir misalde de ifade ettiğim gibi, ben bir gün Hümeyni'nin Hukumet-i İslamiye diye bir kitabının münakaşasını yapıyordum. Bu kitabı Türkçe'ye ilk kazandıran Abdülbaki Gölpınarlı diye İstanbul'da Kapalı Çarşı'da Ehl-i Beyt Camisi'nin imamı bir zattır. Bu zat Kapalı Çarşı, Abdülbaki Gölpınarlı, Hümeyni'nin Hukumet-i İslamiye diye. Bunu Türkçe'ye İslam fıkhı diye mi tercüme ettiler? Bu var. Bu kitap tercüme edilirken bu kitaptaki bazı paragrafları Türk toplumunun tahammül edemeyeceğini düşünerek Abdülbaki Gölpınarlı hasfeder. Ama akademik ile objektif yayınları sonradan bu kitabı bastılar ve oradaki hasfedilen, yani kaldırılan ifadeleri aynen zikrettiler. O ibarede der ki, bizim mezhebimizin zaruriyatındandır. Bizim imamlarımızın öyle mertebeleri vardır ki oraya ne mürsel bir nebi ne de mukarreb bir melek ulaşamaz diyor. Bu şimdi bizim itikadımızca bu söz çok arızalı, sapık bir sözdür. Bir yerde Allah'ın faziletli kıldığı, üstün kıldığı mahlukatın yanında başkalarını üstün kılma bu Kur'an'a ters düşme anlamını taşır ve belki küfre kadar da götürebilir. Bunun sohbetini yaparken güya beni desteklediğini söyleyen, benim yanımda bizi dinleyen birisi bu sözleri anlatırken dinlemede arızası bulunan o karşıdaki adama hocamı dinle gibi bazı itirazlarda bulundu. Bu kişi benim bildiğim tasavvufçu birisiydi. Bunun bu itirazına binaen ben açılmış olan bir gediye taş koyma noktasından hareket ederek kendisine, senin bundan farkın yok ki, senin de akiden bu minval üzere. Seha yayınlarının Risale-i Halidiye isimli kitabını okuyanlar görecekler ki orada velilerin peygamberlerden üstün olduğunu söyleyen bir söz vardır. Bu da güya sünniyim diyen insanların akidesidir. Yani nebilerden birilerinin üstün olmasını görmek, bunu gören ister Şialar olsun 12 imamı, ister sünni olsun velileri, benim nazarımda ikisinin de müşkülatı aynıdır. Ne bunu sünni diye ben kucaklarım, ne de öbürkünü Şia diye yiterim. İslam'a uydukları nispette kabul eder, uymadıkları nispette de onları tenkitte veya tasihte bulunuruz. Bu meyanda benim nazarımda mesela tasavvufi bir itikada sahip olanın İran'ın sahip olduğu akideden daha iyi bir tarafı yoktur. İkisi de aynı seviyededir. Ama İran İslam Cumhuriyeti adı eğer bize bir şeyler kazandırması mevzu bahis ise, kazandırdıysa, o kazandırdığı şeyler konuşulur eğer varsa. Ama benim muhakeme üslubum böyledir. Bununla benim hakkımda bir kanaat sahibi olmayın. Mesela Selman Rushdie denilen adamın söylediği bir söze binaen ölüm fetvasını verirken, ki Selman Rushdie peygamberimizin hanımları hakkında kötü söz eden ilk insan değildi. Ondan evvel çokları bu sözü etmişti. Bunu Şia kitaplarında biz buluruz. Bu güzel, Selman Rushdie'nin bu gibi hareketine karşı çıkmak güzel bir şey. Ama aynı anda Suriye'de yüzlerce Müslüman katledilirken bir tek kelime söyleme veyahut bir tepki göstermeyen Hümeyni'nin, İran'ın orada Hafız Esad'ı desteklemesi, yani takdire şayan bir iş değildir. Bu hiçbir İranlının izah etme gücü yetmeyen bir meseledir. Neden Hafız Esad desteklenmiştir? Hafız Esad Şia kökenli bir dürzüdür. Yani her ne kadar Gulat-ı Şia'dan da sayılsa o kökenlidir bu. Onun için buna yaklaşırken daha sonraları bilmiyorum, dış siyaseti basını takip edebildiyseniz İran Gak diye bir olay çıktı. İran görünüşte Amerika'ya karşı olmasına rağmen kat'iyetle bu karşı olmaklılık yoktu. Bilakis Amerika silahları ile mücadele etmiştir. Ve düşünün, Irak ile İran 12 sene birbiriyle harp etmesine rağmen Körfez Harbi'nde Irak uçaklarını hiçbir yere emanet edememiş, götürmüş İran'a emanet etmiştir. Baştan Hümeyni'ye barışın denildiği halde barışmamıştır. Seneler sonra güya bana zehir yutturuldu diye barışa gitmiştir. Amerika harbi durdurun dediği içindir. Ve bu mahiyette benim dile getirebileceğim çok şey vardır. Onun için biz bu siyasi yönüyle, aldatıldığımız yönüyle meselelere bakmıyoruz. Benim için itikad önemlidir. İtikadın getirdiği müşkülatlar önemlidir. Onun için ben akide yönüyle İran'ı ele alma mecburiyetindeyim. Türkiye'yi de ve Sünnileri de bu yönle ele alma mecburiyetindeyim. Benim nazarımda Vahdet-ül Vücut akidesi pis bir akidedir. Tasavvufçuları bununla tenkit ettiğimiz gibi Hümeyni'nin Pir-i Aşıkan, Sırr-ı Salat kitabını okuyanlar Hümeyni'nin iyi bir Vahdet-ül Vücutçu olduğunu görür. Evet. Suud'daki rejim İslami bir rejim midir? Yeryüzünde Darul İslam diyebileceğimiz bir yer yoktur. Ama şu bir gerçektir ki rejim deyince kastettiğimiz iktidardaki insanlar mı yoksa toplumun yaşadığı mıdır? İktidardaki olanlar bizim tamamen mevzumuzun dışındadır. Suud halkını eğer toplum olarak ele alırsak şu an İslam'ın en güzel yaşandığı yer diyebiliriz. Ama rejimle alakalı bir ortama getirecek olursak Suud'da askeri kanunlar, ticari kanunlar tamamen Avrupa kanunlarıdır. La ilahe illallah yazılı bir bayrağın yırtılmasıyla bir Amerikan bayrağının yırtılmasının arasında hiçbir fark yoktur. Biz iktidarı ele almıyoruz, halkı ele alıyoruz. Suud halkı İslam'a yakın, bizden daha çok İslam'ı yaşayan, umum itibariyle Müslümanların rahatlıkla İslam'ı yaşadıkları bir ortamdır. Ama rejimin pisliğini, iktidarın pisliğini dışarıdan duymaktasınız. Ama ne var ki müşriğin bile işlediği suça göre bir nev'iyeti, kalitesi vardır. Abdülmuttalib, Ebu Talip müşrik birisiydi ama Allah Resulüne yardım etmesinden dolayı cehennemdeki azabı sair müşriklere nispeten en hafif olanıdır. Ama müşriktir. Eğer rejimler arası bir mukayeseyi gündeme getirecek olursak herhalde bizim Türkiye'deki rejimle alakalanmamız gerekir. Neden Türkiye'deki rejim sorulmuyor da illa Suud'daki rejim? Çünkü ben Türkiye'de yaşıyorum, Türkçe biliyorum, bu toplumdan bir parçayım. Beni ilgilendiren, herhalde sorumlu tutulduğum ilk rejim Türkiye'deki rejim olmalıdır. Ama Suud'daki rejimi de ele alacak olursanız tutar bir tarafı yoktur yani. Bu bir gerçek ama Türkiye'ye nazaran çok çok iyidir. Oradakiler biraz şöyle ifade edebiliriz, daha mısmıldır. Tabii. Buradakiler ise tamamen İslam'a karşı bir ortamdır. Oradaki rejimdeki insanların müşkülatları ekseriyetle ferdi bazda kalmaktadır. Yani orada tutup da birisi rahatlıkla ben Müslümanım ama şeriatçı değilim diyemez. Tamam mı? Ben Allah kanunlarından başka bir kanun istiyorum diyemez. Tamam mı? Tutup da bir putun önünde rahatlık, yani hiçbir kimse seni kaldırmaya zorlayamaz. Okullarda okullara başörtüsüyle gelemezsin diyemez. Yani kat'iyetle Türkiye ile mukayese kabul etmez. Ama fertler olarak ele alırsanız tutulacak bir tarafı yoktur. Helalle haramın oldukça karıştığı bir ortamda kazancımın Edat ve helal veya haramın bir şekilde karıştığını düşünüyoruz. İslami anlamda bu netleşmeyi sağlayabilmek için ne önerirsiniz? Önce ferdi bir gayrettir. Yediğinin, içtiğinin, kazancının helalden olmasına dikkat etmelidir Müslüman. Kendisinin iradesiyle, arzusuyla, kat'iyetle haram karıştırmamalıdır. Yani haram yoldan kazanılan paradan kullanmak nedir? Artık şimdi hayatındaki görüntüsü nasıl olur? Dediğim gibi önce ferdi bir gayret olması gerekiyor. Ondan sonra kendi iradesiyle haramı irtikab etmemeli. Ama belki bir bayan diyelim, kocasının kendisinin farkında olmadan kazandığı haramı getirmesi, haram bir kazanç getirmesi, ondan yedirip içirmesi, farkına varsa bile herhalde bu yönlü pek bir müşkilatı müdahalesi olamaz. Bu sistemde de yani harama bulaşmayan bir tane adamı tanımlamak bayağı zordur. Yani hocam eğer daha somutsa ve bu kişinin hayatında somut olarak kişiye getireceği zararlar, yani İslami bir haramın dışında yani belli kötülükler işlersen kişide belli kötülükler oluşturur. Yani o tür şeyler nelerdir? Bir bilginiz var mı diye. Eğer sorunuzu anladıysam emir ve itaat noktasında bize gelen hiçbir şeyi biz küçümseyemeyiz. Her emir ve yani emir ve isyan, yani emir ve nehi kendisinden sonraki bir emrin ve nehin ilk basamağıdır. Emrin ve nehin keyfiyet olarak, mahiyet olarak önemi yok ama akıbet olarak bizi götürdüğü nokta önemlidir. Mesela bu haram ve helallerin götürdüğü nokta bizi Müslim'deki hadis-i şerifte üzeri toz toprak, elbiseleri parçalanmış, karnı aç gelir, ellerini kaldırır, Allah'a yalvarır ve onun duası kabul edilmez. Nasıl edilsin ki diyor. Yediği haramdan, içtiği haramdan, giydiği haramdan diyor. Haramla gıdalanan vücudun hücrelerinin muhakkak ki İslam'a yatkınlığı daha kolaydır. Onun için haram ve helalle meşgul olma insanı isyanı hazırlayan bir vücut geliştirmeye yarar. Başka hiçbir şeye yaramaz. Eğer sorduğunuz sorudan ben bir şeyler anlayabildiysem, bu zannedersem, Afganistan'daki son olaylar hakkında fikriniz, Afganistan'daki olayları bir son şekliyle ele almayız. Ta başından beri biz dedik, tevhid aslına dayanmayan bütün mücadelenin akıbeti hüsrandır. Afganistan'da bütün bu mücadelenin akabinde kurulacak yine demokrasidir. Başka hiçbir şey değildir. Çünkü mücadelede asıl tevhid değildir. Gördüğünüz gibi Rusların işleyemediğini kendi aralarında işlemişlerdir. Demokrasi kuruyorlar. İstediklerini yaparlar. Biz baştan onlara yapabileceğimizi Müslüman olarak yaptık. Afganistan'da Rus'u hezimete uğratan sadece Afganlılar değil, dünya Müslümanlarıdır. Ama Afganlı Müslümanlar bunun kadrini, kıymetini bilemediler. Mezhep kavgalarıyla, meşrep kavgalarıyla bunu bu hale getirdiler. Yine de Allah kendilerine selamet ihsan eylesin. Bize düşen bir şeyler olursa yapmaya çalışırız. Burada çarşaf giymek nasla sabit midir? Buna çarşaf giyme demeyin de Müslüman bir kadının kapanma şartlarına uygun. Yani şeffaf olmayan, dar olmayan, dikkat çekiciliği bulunmayan bir kıyafete bürünmesi, tesettüre bürünmesi nasla sabittir. Bu ise yüzünü en azından nikap şeklinde kapayıp ellerine eldiven giymesi, vücudunun hiçbir parçasını göstermemesi tesettürün mahiyetindendir. Bilmiyorum, bu mevzuda başka soracağınız bir şey varsa söyleyebilirim tesettür hakkında. Türkiye'deki başörtüsü sorunu nasıl çözümlenebilir? Türkiye'deki başörtüsü değil de Türkiye'deki müşkülatlar, İslam alemindeki müşkülatlar nasıl çözümlenebilir şeklinde sorsanız herhalde biraz daha istikametli olurdu bu soru. Ben buna şöyle diyebilirim. Kur'an-ı Kerim'de 2 kere 2 4 eder mesabesinde kaideler vardır. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki İsra'da sizden iman edip salih ameller işleyenlere aynen sizden evvelkileri yeryüzünün halifesi kıldığımız gibi halife kılmayı vaat ettik diyor. dininizi temekkün ettirip korkunuzu emniyete tebdil edeceğiz ve bana da hiçbir şey ortak koşmayacaktınız diyor. Şimdi burada Allah'a iman edip salih amel işleyenlere Türkiye değil yeryüzünün hakimiyetini vaat ediyor. Yalnız iman edip salih amel işleyenlere, burada salih amelden maksat Allah'a ortak koşulmadık ameller işleyen, yani Allah'ı birleyenlere diyor. Allah'ı birleyenlere yeryüzü hakimiyeti verecektir. Bu da şunu gösterir, eğer biz daha hala, bırak Türkiye'yi, yeryüzünün hakimi değilsek Müslümanlar, demek ki Allah'ın bize koymuş olduğu şartları yerine getirmiyoruz demektir. Bu söz biraz acı olur. Yani iman edip salih amel işleyen hiç mi yok? Bu kadar insan bu çizginin dışında mıdır diye bir feveranı gündeme getirebilir. Eğer bu feveran bize fazlaca dokunursa o zaman aksini gündeme getirmemiz gerekir. Öyleyse varsa Allah mı vaadini yerine getirmiyor? Böyle demek gerekir. Eğer biz iman eden, salih amel işleyen insanlar olsaydı Allah mutlaka vaadini yerine getirecekti. Öyleyse müşkilatın hal çaresi şunu anlamaktır ki bizim itikadi noktada, iman ve salih amel noktasında bir müşkilatımız var. Değilse yeryüzünün hakimiyeti liyakat meselesidir. Layık olma meselesidir. Layık olduğumuz anda Allah bunu bize verecektir. Ondan öte Türkiye'de hizmet, yani İslami hareketin hareket noktası tespit edilmeli ve Türkiye'de hizmetin lokalleştirilme mecburiyeti vardır. Lokalleştirilmenin akabinde de liyakat gündeme gelecektir. Liyakatı gündeme getirebildiğimiz andan itibaren müşkülatları halletme tedrici, müşkülatlarla kucaklaşa kucaklaşa olacaktır. Misal, Türkiye'de senelerdir başörtüsünün halledilemeyişi nedendir? Eğer az önceki dediğim istikamette Türkiye'de hizmet hareket noktasını bulmuş, tespit etmiş, lokalleştirilmiş, liyakat gündeme gelmiş ise bu rejimde çocuğumu okula yollayabilir miyim diye bir soru gündeme geliyor. Veya bu rejime askerlik yapabilir miyim diye bir soru gündeme geliyor. Türkiye'de biz okula, okuma karşı değiliz. İslam devleti olsa okul yine olacaktır. Ama biz Allah'a ortak koşmaya, Allah'a küfretmeye, Allah'a isyan etmeye karşıyız. Hizmetin lokalleştirildiği bir yerde bir cami cemaatinin çocukları o mıntıkada okula giden insanlardır. Benim kızım okula gidecektir ama okulda başını açmayacak veyahut kimse onun başını açamayacaktır. Bu azim ile biz müşkülatları kucaklayarak hareket edersek hiçbir kimse bizim çocuğumuzun başını açamaz. O an bu müşkülatı topluca yenmeye çalışmalıyız. Bu müşkülata karşı gelirken birilerimiz öldürülmüş, birilerimiz hapse girmiş, hiçbir önemi yoktur. O müşkülatı topluca açtıktan sonra akabinde başka müşkülatlar gündeme gelir. Benim çocuğum okula gidecek ama Mustafa Kemal'in önünde ayağa kalkmayacak. Şeriat gitmemiştir ki gelmesini bekleyelim. Şeriat yaşanarak bizim gündemimizi işgal eder. Mevcut müşkülatın üzerine toptan Müslümanlar yürüse, o müşkülatı o noktada halleder, ikinci bir müşkülatı halletmeye istidat kazanır. Ama biz hayali mücadele, Don Kişotluk ile hayali tasavvurat, bir bardak suda fırtınalar estirerek bir mücahitlik sloganı gündeme getiriyoruz. Evet. Onun için ben Türkiye'deki başörtü sorununa şu ortamda hal çaresi bulmak mümkün değil. Hatta Müslüman geçinenleri bile görüyorsunuz. Eğer bir fakültede başörtü müşkülatı varsa hemen siyasilerden birisi pazartesi günü geliyor. Bir başkası salı günü geliyor. Bir başkası çarşamba günü geliyor. Sadece kendisine siyasi malzeme edinmek, şov yapmak için geliyor. Hal çaresi için değil. İnanın oradaki okunan, örtünen kızlarımız dahi bir mücadele içine giremiyorlar. Aslında yaptıkları iş çok güzel bir iş. Mücadele yöntemini bilmedikleri için başkalarına malzeme olmaktadırlar. Türkiye'deki mevcut hükümet ile bugünün Müslümanları neler elde ettiler veya neleri kaybederler. İfadeleriniz umumi olduğu için umumi bir cevap vermem gerekir ama herhalde mevcut hükümetle kaybettiklerimiz ne diye dile getirmeniz gerekir. Çünkü kazanılanlar kaybedilenlerin yanında bir hiçtir. Kazanılanlar bizi avutmamalıdır. Eğer cüz'i bir kazanmaya bakarak küllüyü kaybetmeyi gözden uzak tutarsak bu bizim gafilliğimizi gündeme getirir. Mevcut hükümetin var olması Batı'nın, Amerika'nın bize karşı mücadele şeklini değiştirmesinden kaynaklanır. Avrupa, Amerika Müslümanların karşısında olarak imha etmeyi bırakmış, Müslümanların yanında onları imha etme çalışmaktadırlar. Budur. Ve Türkiye'deki İslam alemindeki belli bir gelişmenin önüne geçebilmek için kendilerince daha ılımlı buldukları bir iktidarı söz konusu ederek gündeme getirmişlerdir. Ben kaybettiklerimizi düşünebilirim. Kazandığımız hiçbir şey yoktur. Kur'an'da bu gibi misaller çoktur. İçkinin faydaları vardır, değil mi? İçkinin faydalarını düşünerek ele alırsak ama Allah zararı daha fazladır diyor. Bizi ilgilendiren zararıdır, faydası değildir. Onun için bunu da böyle mukayese edebilirsiniz. Yakınında kendisine refakat ederek hiçbir mahrem bulunan bir kadın zorunlu bir halde tek başına seyahat edebilir mi? Askerlikte 24 saati geçmeyecek bir müddetten fazla yalnız başına seyahat edemez. Evet, sadece haç gibi meseleler mevzubahis olduğu an Ayşe validemizin de Esma'dan gelen rivayette zikrettiği gibi bir kadın cemaati ve kendilerini koruyan bir erkek grubun bulunmasıyla bunu yapabilir. Bir anne yanında kaldığı çocuğuna beyinden gelen malı verse diğer çocukların hakkına girer mi? Yani şöyle, çocuğu olan bir kadın beyinden ayrılıyor, başka birisiyle evleniyor, ondan da çocuğu oluyor. Öbür beyden olan çocuğuna gelen nafakadan öbür çocuklarına yedirse bunun hakkına tecavüz etmiş olur mu? Herhalde soru böyle değil mi? Ha? Hocam soru böyle değil. Yani bir annenin bir kaç tane çocuğu var, birinin yanında oturuyor. Evet. Diyor ki ben diyor, hocamdan diyor bana düşen hakkımı diyor. Yanında oturduğum çocuğuma verirse diğerlerinin hakkında kalır mı? Allah katında ne derler şey, sorumlu olurum diyor ben. Eğer bu çocuğundan arta kalan bir şey ise vermesinde bir beis olmaz. Pek anlayamadım ben soruyu. Soruyu pek net anlayamadım ben. Yani özür dilerim yani 5 tane 4 tane çocuğuna beyinden gelen hakkı bölmüşler. Bir hakkı hanıma vermişler. Ha evet. Ha bu kendine verilen hakkı ha. Yanımda oturduğu çocuğuna diyor ben ölsem daha o çocuğuma kalabilir miyim? Bu onun kendi hakkıdır hayattayken tasarrufu. Evet. Hayattayken istediği gibi tasarruf eder o kocasından ona kalan maldır. Evet. Ha. İcabında o çocuk bakıyordur. Evet. Al kullanabilirsin bana bakman karşılığı der. Evet. Ama eğer sen ve yani anne vefat ettikten sonra senin malından kalanı o yalnız başına alamaz. Vasiyet de edemezsin. Çünkü mirasçıya vasiyet yoktur diyor. Evet. O çocuk öbürkülerle o kalanı paylaşma mecburiyetindedir. Ama hayattayken sen istediğin gibi tasarruf edebilirsin. Buna kimse karışmaz. Yalnız mirasçıya vasiyet etme mahiyetinde bir özellik olamaz. Çünkü mirasçıya vasiyet yoktur diyor. Anlaşıldı mı soru? Hı. Az önce başörtülü kızlarımız mücadele yöntemini bilmiyorlar. Dediniz. Peki mücadele nasıl olmalı? Allah razı olsun. Şimdi mücadelede az önce dediğim gibi mücadele eden kızlar olmamalı. Kızları müdafaa eden insanlar olmalı. Onların babaları ve kardeşleri gündeme gelmelidir. Tabii bu şu ortamda belki bir bayanın kapanmasını kocası müdafaa edince kocasının zoruyla kapanmıştır. Kocası müdafaa etme mecburiyetinde kalıyor diye bir anlam ortaya çıkar ama bizi bu bağlamaz. Hizmet, bunu zannetmiyorum hemen birdenbire anlayacağınızı. Hizmette hareket noktası tespit edildiyse, hareket noktası bizim için mescittir. hizmet lokalleştirilmiş ise her Müslümanın bulunduğu mıntıkayı hizmette ele alması demektir. Ve bu da camidir. Camide liyakat gündeme gelir, tayin değil. Ve bu yöntem üzere o caminin cemaati yetiştirilirse onlar içlerinde İslam'ı yaşama mecburiyetindedirler. O cami cemaatinin çocukları gittiği okulda bunlar tarafından korunan, müdafaa edilen, ölüm bahasına dahi olsa meseleye eğilen insanlar olmalıdır. Meseleyi bu kadar dikkatli bir şekilde biz ele alırsak, mesela Hindistan'da İngilizlerin ezan yasaklama olayı vardır. İngilizler ezan okumayı yasak ediyorlar. Diyorlar ki eğer ezan okumaya kalkanınız olursa onu vururuz. Müezzin çıkıyor, Allahu Ekber lafzını söyler söylemez vuruluyor. Bunu gören o köydeki Müslümanlar peş peşe camiye sıra oluyorlar, ezan okumaya başlıyorlar. Birisi, ikisi, üçüncüsü vurulunca etraftaki köyler bunu duyuyor ve herkes yığılmaya başlıyor. Bu tepkileri İngilizlerin kendilerine gelmelerine ve ezanı serbest bırakmalarına sebep olmuştur. Belki 5 ölüye mal olmuştur ama ezanın yasaklanmasını önlemiştir. Biz de ezan Türkçe'ye çevrildiğinde tepki olmadan evlerinden, camilerinden toplanıp yüzlerce imam ve müezzin karakollarda sopa altında ölmüştür. Yani daha çok insan feda etmişizdir ama ezanın Arapça okunmasına, Türkçe okunmasına mani olamamışızdır. Yani bu mücadeleyi Müslümanlar topluca ele alsalar şeriat budur. Şeriat o anki karşılaştığın müşkülatı Allah'ın hükümlerine göre uygulamandır. Ve toptan Müslümanlar öne geçer, bu müşkülatta mani olmaya çalışır. O an ölüm bahasına, hapis bahasına da olsa o gün o halledilir. İkinci günü hükümet bunu gündeme getirmekten korkar. Ve kimse artık bir Müslüman kadının başörtüsüne dokunamaz ve dokunmaya cesaret edemez. Bilmiyorum bu yöntemi şu anki halim ile anlatabildim mi size? Hizmet lokalleştirilmeden, hareket noktası tespit edilmeden, liyakat gündeme getirilmeden bunun hal çaresi mümkün değildir. Şu ortamda, yani göreceksiniz bu hükümetin devrinde bile başörtü müşkülatı gündeme gelecek. Şu an Edirne'de başladı bile. Burada 24 saat anlaşılmadı diyormuş. Efendim? Bu bir kadın mahremsiz. Yola çıkmasının mesafesini. Bir gece buradaki bir kadının yalnız başına yolculuğu vakitle ele alınıyor. Yani 24 saat diyor. Mesafe olarak ele alınmıyor. Bu 24 saat içerisindeki kat ettiği mesafe ne olursa olsun. Bir gün ve bir gece. Burada vakitle ele alınıyor, mesafe değil. Yani şu kadar kilometreden sonra gidemez demiyor. Şu kadar zamandan sonra gidemez diyor. Ondan daha fazla var, azı yok. En askerlikte 24 saat, bir gece ve gündüz. Bundan daha ileriye, yani da mahremi olmadan gidemez. O tabi zaman olarak ele alması çok büyük bir şey. Sizce Müslümanların Türkiye'deki artık cihat vakti gelmedi mi? Sizce Müslümanların Türkiye'de cihat vakti gelmedi mi? Dünyaya bu başkaldırı ne zaman olmalı? Bu anlamda İman Hümeyni'nin başkaldırısını bizden önce yapılmış bir cihat değil midir? Şimdi cihadı herhalde kıtal şeklinde ele almak istiyorsunuz. Kastım bu. Cihat her an mevcuttur. Her haliyle mevcuttur. Ama merhale merhale tatbikinde dereceleri vardır. Kıtal ise buradaki en son çaredir. Eğer cihadı mertebe yönüyle ele alamadıysanız, yani birinci basamağına basamadıysanız, en son basamağına basmaya çalışmanız aynen Afganistan gibi. Değil mi? Afganistan mücadelenin, bu kıtalın en güzelini verdi. Bu en güzel mücadelenin akabinde Afganistan'da kurulan devletin İslam devleti olması gerekmez miydi? Eğer biz bu mücadeleyle liyakat kazanamadıysak, İslam devletini kurma, bu bizim esas akide yönüyle kıtaldan önce bazı müşkülatlarımızın varlığını göstermez mi? Bunu anlatabiliyorum değil mi? Eğer Türkiye'de böyle bir mücadele olsa herhalde Afganistan'dan daha güzel olacak değil. Ama altyapısı yapılmadıysa kurulacak devlet yine demokrasi olur. Başka hiçbir şey olmaz. Ben şimdi bu söze umuman katılıyorum. Cihat vakti gelmedi mi denilmez. Cihat vakti insanın inandım dediği andan itibaren ona farz olan bir şeydir. Belki kıtal vakti gelmedi mi diyorsunuz. Ben şu an Türkiye kıtal dönemine girmeden evvel cihat dönemini yerli yerince getirebiliyor mu? Ben hayır diyorum. Dünyaya bu başkaldırı ne zaman olmalı deyince bunun bir vakit tayini yoktur. Allah burada vakit tayin etmiyor. Sizden iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünün halifesi kılacağım diyor. Burada bir liyakatın gündeme gelmesi mevzubeyiz. Maksadımı ifade edebiliyor muyum? Burada bir vakit değil de liyakatın gündeme gelmesi söz konusudur. Demek ki biz bu liyakatı kesbetmemişiz. Bunu kesbetmeye çalışmalıyız. Bunun da tek şartı iman ve salih amel. Bu cihadın içindedir. Ama kıtanın içinde midir değil midir? Bu münakaşa götürür. Hümeyni'nin bu baş kaldırısı bizden önce yapılmış bir cihat değil midir? Hümeyni'nin baş kaldırısı Şah'ın zulmüne karşıdır. Bu tip bir başkaldırı Hümeyni'den evvel başkalarında da görülmüştür. Ama İslami bir başkaldırı mıdır? Bunun oturulur, münakaşası yapılır. Ben size bilmiyorum, bunu soran bacımıza şöyle bir soru sorayım ben. 22 yaşında evli, iki çocuk babası birisi Bosna'ya harbe gidiyor. Bu küçümsenir mi? Küçümsenmez. Hiçbir fikir, rejim onun bu haline ailesi, genç ailesi, çocuğu mani olamıyor. Ama diyor ki bu şimdi cephede, ben diyor sıkıntıya düştüğümde, dara düştüğümde medet ya Seyda dersen beni kurtarır diyor. Bu söze ne dersiniz? Küfürdür değil mi? Peki bu akidede olanlar orada devlet kurdum dese ne ifade eder?